عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد رحمه الله تعالى ginaaw bi nga xamantene kon mom la indi hadith yi nga xamantene mom lañu jitu won ci buntu bi mu daal indi benen hadith bo xamantene bu hadith bu magala bo xamantene dafa bari njariñ yo xamantene ak ñoo ci nek niki nonu am jangale wu yaatu wo xamantene ñom ñoo ci nek muy hadith Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu arda bi khadim rasulullah sallallahu alayhi wa sallam muna an Anas جل ننتي أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: جاء عربي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. منع عن أنس بن مالك جل ننتي أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: محن جاء دكن عربي أبكوكو فبال مدال السوء fi ta'ifatil masjid ci peggu jakka gi manam ci ben wall ci wallu jakka di munafa zajarahu nnas manam nit ñi nak daal di koy jajj manam daal koy téré fanahum mu daal di leen di téré mom ñom itam an ni ñom nit ñi annabi yenenti bi sallallahu alayhi wasallam falamma qada bawla bi nga xamantene nak ci la paré sawam mi nak mun amaran nabi yenenti bi sallallahu alayhi wasallam daal di wote daal di laaj daal di digge ñu indi bi zanubin ci ndaplu ci pan ci siwo bu fess del mimma inti ndox fa uhriqa alayhi ñu dal ko ci soti hadith bi manam hadith la bo xamantene ñaari imam yu magi ñu imam aduna bi ci xam xam hadith manam al imam abu abdullah muhammad ibn isma'il al bukhari ak al imam abu al husayn muslim al hajjaj القشيري النيسابوري رحمة الله عليهما نيوم بوك نانكو سولو مانام اما امام البخاري رحمه الله تعالى دافو واخنا حدثنا عبدان مانام حدثنا عبدان تي موي عبد الله العتكي مانام عبدان موم بن سيرين لو بو خامتني تي مارو لا دكون مانام مو واخنا موم من قال حدثنا عبد الله موم من عبد الله نتل ناني bëpp fepp fo amul kenn ci manam kutubu sita jurom ben téré hadith yu magi manam moy sahih imam al-bukhari sahih imam muslim ak yenen ñent sunan yi manam sunan imam abu dawud abu at-tirmidhi abu an-nasa'i abu ibn majah rahmatullahi ala al-jami' wo xamantene amna ku tuddu abdan wala ku ñu wax abdan ku dul abdan bi nga xamantene mom lañu tuddu sang muy abdullah al-utaki bobu na nga xamne mom marwazi la manam marwa la dekkon fele ci khurasan manam mom mune qala hadathana abdullah mune abdullah neena fo gisee nak abdan mune abdullah neena xamal ne abdullah ibn al-mubarak la manam abdullah ibn mubarak al-marwazi rahimahullah ta'ala mom mun an yahya ibn sa'id al-ansari manam yahya ibn sa'id al-ansari mun an nabiy an anas ibn malik mujele ci anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu kon mom mu dadi wax manam mu dadi netali hadith bi da mun wa qala mun an nabiy sallallahu alayhi wasallam bihi ci hadith bi manam fek mu indi won hadith abu hurayra radhiyallahu anhu bi nga xamne mom ak hadith bi dañu nuro insha allah taala ci sharh yi nga xamne mom lañu sharh baati dinañ ci ñew di indale len ci baati yi nga xamantene ñom ñoo nekkon ci hadith abu hurayra radhiyallahu taala anhu bobu mune wa hadathana khalid te mom moy khalid ibn makhlad wa te mom moy khalid ibn makhlad manam hadathana wa hadathana khalid manam tahal khalid waxnañu manam moy khalid ibn makhlad mun qala hadathana sulayman te mom moy sulayman ibn bilal manam mun an yahya ibn sa'id manam mun yahya ibn sa'id al ansari manam mom moy an mom moy madani bobu manam te mu dekkon madinatul munawwar ala sakin afdal salatu wassalam mom nga xamantene serigne la ci ñom imam malik rahimahullahu ta'ala ak serigne ñom ibn uyayna ñom sufyan ath-thawri ak ñeneen ak hammad ak ñeneen rahmatullahi ala al jami' mom mu la di ñu wax ni mom jeelena mu ne عن أنس بن مالك مرجلت أنس بن مالك رضي الله تعالى أنه قال من جاء دكنا أعرابي أبكوكو فبال مدارس في طائفة المسجد ci peggu jakk gi ci walu jakk gi neena fa sajarahu nnas nit ñi daal koy jajj manam fa nahahum muter len annabi yenenbi sallallahu alayhi wasallam falamma qada bawla bi nga xamantene ci la pare falamma ba nga xamne qada pare na bawla ho sawam amarat ci le digli annabi mum yenenbi sallallahu alayhi wasallam bi dhanubin ci ciwo bu fess del mimma inti ndox fa uhriqa ñu daal koy soti alayhi ci mom lol mom moy riwaya bi nga xamne mom mo nek ci sahih imam al bukhari rahimahullahu ta'ala manam kon riwaya bi nga xamantene mom la imam al hafiz abdul ghani ibn abdul wahid rahimahullahu ta'ala indi fi ni mom moy riwaya bi nga xamantene mo nek ci sahih imam al bukhari rahimahullahu niki nonu non la nek hadith imam muslim rahimahullahu manam imam muslim rahimahullahu ta'ala neno hadathana qutaybah ibn sa'id ta qutaybah ibn sa'id dul ben du ñaar rom nañ ko manam mu nek serign bu mak ci bo xamantene gis na serign yu makki radiyallahu ta'ala anil jami' niki non mom serign la ci ashabul kutub sita ci borom jurom ben tere yi nga xamantene mom lañu junjoon sank manam ñom seen serign la ñom ñepp raid bo tax hatta ki manam mom moy serign bu gëna mak bi imam an-nasa'i mësa gis niki non imam muslim rahimahullahu ta'ala gisul kuko gëna mag ci serign manam gisul kuko gëna kawé ci at niki non gën ko mag ci serign rahmatullahi alayhi ala al-jami' wa amana hadathana qutaybah ibn sa'id lolla imam muslim rahimahullahu wa qala hadathana hammad manam qawhna man hadathana netal nañu kan hammad te muné wa ibn zayd te mom moy hammad ibn zayd manam mom basra la nekkon hammad ibn zayd comme ni nga xamantene non lañ ko jundewon hammad ibn zayd ak hammad ibn salama ak hammad ibn usama ñom ñatt ñi rahmatullahi ala al-jami' ñom ño nekkon ponkal hammad ño nekkon ponkal borom xam xam basray te ñom ñatt ñepp hammad lañu tuddon rahmatullahi alayhim waye ki nga xamne mo ci gëna maggi ci lu amul ben wérante mom moy hammad ibn zayd nga xamantene ñaari imam imam al-bukhari ak imam muslim niki nonu yenen ñent imam yi nga xam ne ñom ñoo bindu sunan yi rahmatullahi ala al-jami' ñom ñepp bok nañ di solo ay haditham ba pare def ko ciosan ci seen ciosan hadith yi amma hammad ibn salama mum imam muslim rahimahullahu ta'ala indina haditham imam indina haditham ci ndax waye imam al-bukhari indi wul ben yon ci haditham waye xam ludul xana ben yon bo xamantene manam daf ko toftale ci benen hadith bo xamantene manam hadith mawquf la manam mom hadith mawquf lu indi ci mom waye indi wul ci mom ben hadith bo xamantene manam hadith marfu' la manam ba nopi tamit am te ben yon rek la ben yon la te ci ki la nek ci kitab ki la raqa'iq la manam yi noyal xol yoy nga xamantene def na ci leg noyal tuti manam ci ay charte yoy nga xamne def na ci woyofal ci ay charte waye amma fi nga xamantene manam ci waye lu aju ci atay mom imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala solo ci hammad ibn salama amma imam muslim rahimahullahu ta'ala solo na ci hammad ibn salama rahimahullahu ta'ala waye nak bi muy solo ci mom yoy tout temps daf koy solo mutabatan manam du ko solo ci ciosan waye daf koy solo ngir gëna deugëral riwaya bu mak bu riwaya bo xamantene solo won nako avant ngir mu gëna deugër wa lool rek mom ci la koy solo waye du ko solo ci ciosan manam an sabit mu jele ci sabit na al-bunani manam te mom sabit mom moy sabit al-bunani bokku na ci borom xam xam yu gëna mak talib imam abu talib anas ibn malik radiyallahu ta'ala yu gëna magi mun an arabiyan bala fil masjid mun ne dafa am kaw kaw bo xamantene dafa saw ci jakkaji mun fa qama ilayhi ba'd al-qawmi mun fa qamu dalu jog ilayhi jëm ci mom ba'd al-qawmi len ci nit ñi mun fa qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mun yenenti bi ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam dan da'uhu bayilen ko wala tusrimuhu te bulen ko manam bulen ko daggal sawam lool lay tek mun fa lamma faraga waye ba mu pare da'a bi dalwin mu dadi laaj ab siwu mimma in bo xamne dafa am ndox munafa sabbahu alayhi mudar ko ci sot mudar di wax ne hadathana batay manam kon lolu riwaya la bo xamne jegena riwaya bi muné waye nak benen riwaya bi nga xamantene mo gëna jégué bi rawati na ci walu isnad mom moy bi nga xamantene mom lañuy tuddu ni insha Allah mom dafa wax ne mom imam muslim hadathana muhammad ibn al-musanna te mom moy ديرت الزمن ومم الزمن أبو موسى الزمن من قال حدثنا يحيى ابن سعيد القطان روى تينك لني دويس يحيى ابن سعيد القطان رحمه الله تعالى تمم بوكنا يحيى ابن سعيد يومك رحمة الله عليهم ده يحيى ابن سعيد القطان معنا مم سرين له تي إمامه ci ni manam serigne ci imam ahmad ibn hanbal rahimahullah imam ahmad ibn hanbal rahimahullah daf doon wax ne suma doon segg deug nga xamantene ku kawé deug kete la jëlé ci mom xam xam kon duma jëlé xam xam loolu ci ñent nit te boole ñet yahya ibn sa'id al-qattan and ak lool yahya ibn sa'id al-qattan morom imam ahmad la rahimahullah ta'ala non seulement morom imam ahmad la rahimahullah waye nak mom ay serignum manam mom niveau serignu imam ahmad ila yor manam mom ay serignum ay seri ñom ay serignu serignu imam ahmad lañ and ak ñom manam mom ak imam ahmad rahmalahu ay moram lañ rahmatullahi alayhi yahya ibn sa'id al-qattab motax sufyan ath-thawri rahmalahu ta'ala ben bes def ni won baram kenn ci ñi nga xamantene ñom ñoy boyami munelen ah waw legi yow dama bëggon nga wol ma ben way bo xamantene nit ko xamne dag mu koy indi fi bu ko defé ñu tok di waxtaan manam ñuy faté lenté xam xam waji dal di indi ji yahya ibn sa'id al-qattan waji dal di indi yahya ibn sa'id al-qattan dal di koy tek yahya ibn sa'id al-qattan waxtaan ak mu bo paré bi mu démé rek manam bi mu démé muradi wo boy bi ne ko kay mu ñew mu ne ko yow dama ne la won nga indil ma nit yow nga indil ma jinné manam ndax xam xam bu reej bi mu amé won bokku na ci li nga xamantene mom mo si won ci yahya ibn sa'id al-qattan moy bis bu nek day jang kamil bi bamu jeex té lolu bokku na ci li deugëral na jang kamil bamu jeex té du mo netali dañ ko ci ñeneeni borom yi xam xam rahmatullah alayhim yo xamantene bis bu jot ñu jang kamil bi bamu jeex niki non kon lol day tekkale ne manam li nga xamne mom la yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam waxon abdullah ibn amr ibn al-as radiyallahu ta'ala anhuma lolou dafa aju ci ku melni mom te nak doon bañ muy gëna eppal ci jaamu yalla yi comme ni nga xamantene nonu lako ko nonu lañ ko jambaté won ndax daf ko doon def da doon topato yoy de tel sorte que jabaram sax doon ko won xol dañ ko takkal soxna mu tok rek manam ah nek ak mom ay jamono yu yag yo xamantene manam xamul sax nu jabar di mel motax yenenti bi sallallahu alaihi wasallam defon ko restriction yoy wa ñu bari ño xamantene xamuñu ñom dañoo defene loolu buñ la limu waxon abdullah ibn amr ibn al-as radiyallahu ta'ala ma and ak ne gonela won manam loolu manam ñepp ñoko bok dede lolu motax hatta imam al-bukhari rahimahullah guddi gu jot dana jang kamil bi bamu jeex subhanallah ana lan lañu meuna njorté ne ñooñu ñepp ay borom xam xam yu magi serigne yu magi radiyallahu ta'ala anhum ñoom ñepp dañu nekkon di wut ak sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam niki non abdullah ibn malik ibn buhayna radiyallahu ta'ala anhu bok ci sahaba yu magi radiyallahu anhu da daan wor tous les jours bam dess korta ak tabaski ak yenen ak yenen manam yoy yep day wané né manam kon yoy ay restriction la yo xamantene manam yamul won ci manam ñom comprendre ron nañ ana lan motax yenente bi sallallahu alayhi wasallam waxon abdullah ibn amr ibn al-as radiyallahu ta'ala anhuma lam ko waxon restriction yim ko defalon ci julli ci nafila guddi ci ak ci koor gi ak ci jang al-qur'ani mune an kon yahya ibn sa'id al-qattan rahimahullah ta'ala mom mune an yahya ibn sa'id al-ansari an yahya ibn sa'id al-ansari mune imam muslim rahimahullah ta'ala ni kha manam kha moy damay day jugi ci isnad dem ci benen isnad mune wa hadathana yahya ibn yahya te yahya ibn yahya mom moy serignam bu mag bobu rahimahullah ta'ala te mom moy yahya ibn yahya at-tamimi wa qutaybah ibn sa'id mune ak qutaybah ibn sa'id mune jami'an ñom ñaar ñep ana darawardi moy abdul aziz ad-darawardi bok ci talibi imam malik bi magi rahimahullah wa manam mom muné ana darawardi mu jele ci ad-darawardi an muné qala annahu qala mu dadu manam mu jele ci ad-darawardi muné قال يحيى بن يحيى تمم يحيى بن يحيى التميمي من اخبرنا عبد العزيز ابن محمد المدني مم مانام دا فا جوخي تورم دغ من من اخبرنا عبد العزيز ابن محمد المدني عن يحيى ابن سعيد مانام مينتي نام نك يحيى ابن سعيد الانصاري من انه سمع انس بن مالك يذكر ان مانام ندي انس بن مالك رضي الله عنه موي تود من ان عربيا امنا لي وير بور ما عربيا لام كاو كاو بو خامن قام دفا جوك الى ناحيه المسجد تي بن وال تي جاكدي الى ناحيه استغفر الله الى ناحيه تي بن وال في المسجد تي جاكدي تي مينتي نام جاك يننتي بي صلى الله عليه وسلم مانام فبال فيها مودا دفاي ساونا فصاحبه الناس نيت ني دادي كو يوخ فقال رسول الله من ندول يالله صلى الله عليه وسلم دان دعوه بايلنكو من فلم ما فرغ بيغا خمنتني تي لا نوبي نك امرتي ديغل ديغل ديغل رسول الله ندول يالله صلى الله عليه وسلم بذنوب تي مخ مو خمنتني دا فا فيس دل تي بان تي سيو بو فيس دل ها ففوب على بوله ني دار كاي سوت تي كاو ساومي من حدثنا زهير بن حرب من زهير بن حرب نتن قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي من قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا اسحاق بن ابي طلحه تي اسحاق بن ابي طلحه بي موم دوم مانم سدل ولا بوك مانم ابو طلحه موي باباي مانم موم موي سخنا موم موي جيكر ki ci ummu sulaym mo don de ummu sulaym mom mo nekkon kan yaayu anas ibn malik radiyallahu anhu akay ishaq nak mom doomu abu talha la waye ku ndawé la won da fa yé wa mom nak motax du sahaba mom radiyallahu anhu du sahaba mom nak mo ay mun hadathami mun netal na ma anas ibn malik radiyallahu anhu manam huwa ammu ishaq bisni ah mom bay tax la ci ishaq voilà bay tax la ci ishaq wala ishaq ibn abi talha ndax abu ishaq ibn manam abu talha bi jur wa kay bi jur anas astaghfirullah bi nga xamne moy baye taxu anas wala bok moy baye jitel wala is a abu talha bi nga xamne moy baye jitel bu anas koku nonu dafa am seut bobu mo tuddu ishaq seutum wala seut la tamit bu tuddu ishaq dañ nan ishaq ibn abi talha wa seut la ci wala seutum la ndax mom moy netali tout temps mom ishaq bi mom moy netali li nga xamantene mom mo xew ci digeunte mom mo netali won tamit qissa bi nga xamantene mom la mulayka radiyallahu anhu manam ñewul manam mom moy mamu mamam manam moy wala wala bimu ñew wa kay invité won yenenbi sallalahu alayhi wasallam qala mun baynama nahnu mun di fet bi nga xamantene ñu nek nañ fi masjid ci jakki ma rasulullah nak ndawal yalla le sallalahu alayhi wasallam jamono joj mun rek jaa arabiyun mu am kaw kaw bu ñew rek neena fa qama yabulu mu dal taxaw di saw fi masjid ci jakki fa qala mun mu dal wax ashabu rasulullah sahaba yenenbi yalla bi sallalahu alayhi wasallam ndawal yalla le ma arrête stop fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuzrimuhu mun la tuzrimuhu mun da'u da bayilen ko fatarakuhu ñu dal koy baye hatta bala mun mbete mu saw suma top nak inna rasulullah lu wer bo mo ndawal yalla sallallahu alaihi wasallam da'ahu daf ko fa qala la mun ko inna hadhihi almasajid la tuslahu li hadha wala lil aqdar innama tubna wala wa innama yuslahu li qira'ati li salati wa tilawati alquran wa li salati wa zikrillahi wa tilawati alquran mu daliko fi jakki yi ni li nga xamantene mom motax ñu def ko fi mom moy dañ ko fe def ngir baxul manam defuñu ko fi ngir yi ni li nga fi def ni migi nonu du yeneeni sobe yi nga xamantene mom mo fi ñew motax ñu def ko fi dañ ko fe tabax mom jakki yi pour ñuy jang alquran pour ñu fi julle na li salat wa zikrillah ak di tuddu yalla wa tilawatil qur'an ak di jang al qur'an lol mom motax ñu def fi jakkay kon lol mom moy hadith bi manam mom hadith anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu bi kon manam mom mune an lan motax manam nak al hafiz abdul ghani rahimahullahu ta'ala dal koy indi ci buntu bi manam anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu dafa wax ne dafa am kaw kaw bo xamne dafa ñew ci jakkay dal di fay tour ndox ci amna ci riwaya yo xamantene manam riwaya abdullah nabbas la waye ak leneen li nga xamantene ñom ñoo ci aju insha allah taala dinañu ci ñew manam dal moy ne kaw kaw bi lan motax hadith kaw kaw bi ni anas al hafiz abdul ghani rahimahu allah taala dal di koy indi ci buntu bi dañ nan la dafa fekk ne daf la wax ci hadith bi ñu wessu manam hadith bi nga xamantene mom lañu wessu manam wala ñaari hadith yi nga xamantene ñom lañu wessu daf la doon wax ni nga xamantene non lañuy raxasse sobe bu fekkentene ci yere la dal wala ci yaram comme ni nga xamne tamit non la nekké ci hadith Ali ibn Abi Talib bi radiyallahu anhu niki non su fekkentene manam sobe la bo xamantene dafa woyof itam ana nan manam lo xamne dañ koy jéggelé ci sobe ana nan lañuy jëfé ak yoy fi nak mu wax la sobe bu fekkentene nak légui dafa dal ci pak dafa dal ci place ana nan lañuy def ak mom wala bok sobe bu fekente ni kenn jéggelé wuko ana nan lañ koy yëkëté nan lañ koy dindé lool nak bu boba mu daldi indi hadith bi nga xamantene hadith kaw kaw bi nga xamné saw mi mom mi mu saw mom du sawum lire comme feulé way bi pa sawum mak la ba nopi nekkul ci yéré way bi pa ci pak la dal yoy yépp mu boba nak mu daldi mëna léral manam mu daldi askononté ci manam ak buntu bi nga xamantene mom lañ koy def té mom moy buntu babun fil mazyi wa ghayri manam ti mu aju ci walu sobe man ci walu mazyi ak lepp lo xamantene dafa aju ci mazyi ndax mazyi ni mu nekké lo xamantene day génné ci nit té bu génné ci nit day waral ci mom ak toj niki non la saw nekké lo xamantene bu génné ci nit day waral ci mom ak toj manam njappam daali toj niki non mazyi suuf dañ ko wara raxas mu nekk sobe bo xamantene dañ ko wara dindi niki non saw mi tamit dafa nekk sobe bo xamne dañ ko wara dindi ak yo lolou manam kon bu boba yoy yep ay askanonte la yo xamantene hadith bi askanonte nako ak buntu bi munaan anas ibn malik jeul nañ ci anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu munam annahu qala munajaa dikna manam dikna arabiyun ak kaw kaw manam jaa dikna manam arabiyun kaw kaw bi nak manam arabiy manam mom moy al arabiyun manam pluriel bi moy arabun rek lañ wax manam moy taw ko comme ni nga xamne non la ko alquran di waxe qalatil a'rab amanna a'rabi manam moy kaw kaw yi neenañ gem nañ kaw kaw nak moy kep ko xamantene da nga dekk ci dekk yu manam da nga dekk fo xamantene du tax manam contrairement ak dekk ci tax koku a'rab nañ a'rabi yu lañ ko wax moy kaw kaw moy nit ko xamantene manam ca kaw gëna dekk lolu motax ñuko koy wax légi nak bu boba ñom dafa am ay spécificité yo xamantene dañ ko amé moy ñaare seen duñu yewu ci li nga xamantene mom mo xew ci tax bi niki nonu dañuy xaw ñak worma ak li nga xamantene ko fa dañuy ñak yewu ci yu bare bare ci walu aduna waaw yu bare bare yo xamantene day xew ci biir taxi niki nonu day xew ci biir dëkk yi ak ni aduna bi di doxé lu ci bare bare ñom dañ koy réré ndax seen aduna ñom dafa restreindro manam dafa tuuti waaw lolou motax niki non tamit seeni jikko yi nga xamantene mom lañu amé ñom tamit dafa day waral ci ñom manam duñu xam buñu bari luñuy xam comme ni nga xamne non la ko alquran waxe nena al a'rab ashaddu kufran wa nifaqa wa ajdaru alla ya'lamu hudud ma anzalallahu ala rasulih manam a'rab yi moy kaw kaw yi ñom ñoo gëna tar ak nafiq ak kiefer ñom buñu nekké yéfer yu dur suñu lañu parce que dañ ci bolé ñak yew manam niki nonu dañuy buñu nekké nafiq tamit non lañuy wax ndax waaw ñom nafiq yu bon lañuy doon wa ajdar fi ñom ñoo gëna yey alla ya'lamu ci ñu baña xam hududama manam dexeul yi nga xamantene anzalol wacce nako mum ya allah bur yalla ala rasulihi ci yenen tam bi ndawam ni sallallahu alayhi wasallam ndax ñom da fay dañu nekk ño xamantene manam li ni xam lu bari lolu motax fo lañu gisee ci biir dekkou taxi nga xamni ñi dekkou ñu fi manam seen comportement ni nga xamne non lañuy doxale niki non te ni nga xamantene non lañuy waxe ak ni nga xamantene manam nonu la aduna bi di doxé ak ni ñi solo ak yoy yep day daali wuté ak nga xamantene yoy la wa taxi di mel waaw ni ci nonu hatta manam jikko yi nga xamantene mom lañuy amé du doon ben masalan subhanallah xolal taxi bo do fa dem mukk ci ben dekk tax ñu gis nit ci lila téro ci dekk bi waye koko bo fa démé manam nit ñi déggé riru auto bi wala riru sarène bi wala riru voiture bi rek lool la ngay gisé wa dekk bi yépp map bi ñew di la sétanse waaw té yoy nak dafa nek yo xamantene manam du xew ci dekk taxu niki nonu manam da fay am yu bari yo xamne ay savoir vivre la yo xamantene ñom kaw kaw yi duñ ko xam